एक राजा थे, उनके एक कुमारी थी। वो कुमारी भगवान में बहुत विश्वास रखती थी और उसका बड़ी होने पर यही मन हुआ, जो भगवान में परम विश्वास रखने वाला हो उसी के साथ मेरा विवाह हो। तो इसने अपने माता पिता से कह दिया। माता पिता खोज में रहे और जहां वो जाते वहीं किसी किसी विश्वास में कमी मालूम होती। एक दिन वो राजा किसी मंदिर में गए थे, वहां देखा एक नौजवान फकीर को, सन्यासी को। इसके पास कोई सामान नहीं, केवल एक कोकिल मात्र। इससे पूछा, तुम कौन हो? कहा, मैं एक मनुष्य हूँ। कहाँ रहते हो? जहाँ भटकते हो। क्या करते हो? जो भगवान करवाते हो। क्या खाते हो? जो भगवान देते हो। इसकी बातों से लगा कि इसका भगवान में विश्वास है। राजा ने अपनी कन्या से कहा, किस प्रकार मैंने एक तरुण सन्यासी को देखा है, सन्यासी का लगता है और विश्वासी मालूम होता है, तुम कहो तो उससे पूछें। राज कन्या ने कहा, की बात पूछी। उससे पूछा कि हमारे कन्या है और वो भगवत विश्वासी से ही विवाह करना चाहती, तुम्हारा भगवान में विश्वास मालूम होता ही है, तुम तैयार होगा विवाह करने के? इसने स्वीकार कर लिया, विवाह हो गया। विवाह में कुछ दहेज वहेज तो उसने दिए ही नहीं गया, वो तो भगवत विश्वास की चीज थी। वो फकीर उस राज कन्या को विवाहित अपनी पत्नी को लेकर चला। घर द्वार था ही नहीं, एक पेड़ के नीचे जाकर उसे कहा, तुम बैठ जाओ। मैं बैठ जाता हूँ, भजन करें। भजन करने लगे। कुछ देर के बाद भूख तो लगती है, वो कहीं से रोटी मिली। रोटी जरा थी बड़ी, उसमें आधी रोटी के दो टुकड़े कर लिए और अपने दोनों ने खा लिए और आधी रोटी उस पेड़ की एक खो थी उसने रख दिया, ढक दिया। तो कन्या ने कहा कि आधी रोटी ये क्यों रखी आपने? तो कहा, कल शायद न मिले तो कल चाहिए उसकी। तो लड़की रोने लगी, बहुत रोने लगी, उदास हो गई। तो उस फकीर ने कहा कि मैं तो जानता ही था तुम राजकन्या हो, मुझ फकीर के साथ तुम कैसे रह सकोगी? तुमने पहली समझदूझ से जाकर नहीं किया, मैं तो फकीर हूँ, मेरे पास कुछ है नहीं। तो उस लड़की ने कहा कि इसलिए नहीं रोती कि तुम्हारे पास कुछ नहीं है, इसलिए रोती हूँ कि तुम्हें कल के लिए भगवान पर विश्वास नहीं है। तुमने आधी रोटी जो रख दी पेड़ की खोल में और ये कहते हैं कल साग न मिले, तो मैं तो चाहती थी भगवान का विश्वासी जन हो और तुम्हें कल की रोटी पर विश्वास नहीं, कल भगवान देंगे कि नहीं, इसलिए रोती हूँ कि विवाह ठीक नहीं हुआ। इसके बाद जब भी उसने कहा मेरी भूल है, तो भगवान का विश्वास मनुष्य के मन में जहाँ वास्तविक रूप में आ जाता है वहाँ स्वाभाविक विश्वास उसके हर एक काम में सहायक होता है। भगवान का विश्वास, ऐसी घटनाएं तुम बहुत पढ़ते हैं, हमारे पास ऐसी घटनाएं बहुत आती हैं, पर तुम चाहते नहीं कि भगवान के विश्वास से किस प्रकार से मनुष्य सहायता प्राप्त करते, परंतु विश्वास होना चाहिए भगवान में सच्चा, विश्वास होना चाहिए अधिक, और उस विश्वास में व्यभिचार नहीं होना चाहिए। मोर दास कहा न रहा था करई तो कहो कहां विश्वासा, मेरा दास कहावे और दूसरे की आशा करे तो विश्वास कहा। यही मनुष्य की सबसे बड़ी मूर्खता है, यह विनती रघु दीर जसाई और आस विश्वास भरोसो हर दिए की जड़काई। विश्वास महाराज कहते हैं कि आप हमारे हमारी जड़ता को आप हरण कर लो, जड़ता क्या है और आस विश्वास भरोसे, आपको छोड़कर भगवान को छोड़कर दूसरे की आशा, दूसरे का भरोसा, दूसरे पर विश्वास, यही जीव की जड़ता है और यही दुखों का कारण है। हम जो दूसरों पर विश्वास करते हैं और दूसरों की आशा करते हैं, वो विश्वास कभी फलित होता नहीं और आशा पूरी होती नहीं, हम दुखी रहते हैं। यदि हम भगवान पर विश्वास करें और यदि हम अपने को भगवान के ऊपर छोड़ दें, भगवान को कह दें कि बस जो कुछ तुम चाहे तो करो, भक्तिम प्रयत्त रघुकुंग निर्भरान्य कामाज दोष रहितम कुरु मानसम च, ऋषिराज महाराज कहते हैं कि मुझे निर्भरा भक्ति दीजिए। निर्भरा माने जीवन, जीवन के सारे कार्य, जीवन की गति भगवान पर निर्भर हो जाए, भगवान पर निर्भर, भगवान के आधार पर जीवन रहे और कोई आधार नहीं। हम लोगों के तो और बहुत से आधार हमने बना रखे हैं, भाई आपका आसरा है, इस व्यापार का आसरा है, इस मनुष्य का आसरा है, इस अमुक व्यापार का आसरा है, अमुक नौकरी का आसरा है, अमुक विद्या का आसरा है, न मालूम कितने कितने आश्रय हमने ले रखे हैं। भगवान ने कहा सारे आश्रयों को छोड़ दो, मान एकम शरणम व्रज, मेरे एक के शरण में आ जाओ, मेरे एक का आश्रय ले लो, सारे आश्रयों का परित्याग कर दो, काम सब करो, काम सब करो पर इनका आश्रय नहीं, आश्रय एकमात्र भगवान का, आश्रय एकमात्र परमात्मा का, और आश्रय सर्वतो भावेन, अपने आप को उन पर छोड़कर निश्चिंत हो जाए। शरणागति में सबसे बड़ी जो बात है वो मनुष्य में आती ही है, वो अगर नहीं आवे तो समझ लेना चाहिए शरणागति हम बात करते हैं, शरणागति से तो नहीं है। तो जो बात है, एक निर्भयता, एक निश्चिंतता, ये जैसे दो वो चार होते हैं, इसी प्रकार भगवत शरणागत होने पर, विश्वास पूर्वक भगवान के चरणों पर अपने को डाल देने पर जो बात आई जाती है, निश्चिंतता और निर्भयता। भगवान का आश्रय लेकर के ही अगर चिंता रहे, और भगवान का आश्रय करने पर भी अगर भय रहे तो या तो भगवान का आश्रय नहीं या वो भगवान जिनका आश्रय लिया वो भगवान नहीं। भगवान का आश्रय होने पर निर्भयता, भगवान रक्षा करते हैं इस प्रकार करते हैं, विभीषण शरणागत हो गए। रावण ने बड़े जोर से सूर फेंका, शक्ति फेंकी, बस वो शक्ति विभीषण को लगना ही चाहते थे। विभीषण को पीछे करके राम तत्काल सामने आ गए। जब तक वो शक्ति पहुंची तब तक राम का हृदय सामने था, विभीषण का नहीं। राम के हृदय में शक्ति युद्ध हो गई। इस प्रकार अपने आप को जोखिम में डाल करके राम ने विभीषण को बचा लिया। स्वाभाविक भगवान की शरण होने पर, भगवान का आश्रय करने पर चिंता और भय ये दो नहीं रहते किसी भी हालत में। चिंता और भय भी रहते हैं तो भगवान के आश्रय में कमी है। ये हम भगवान का अपने आश्रय करते हैं कुछ ऐसा मान लेते हैं, ये विश्वास की बात मैं कहता हूँ, विश्वास की कमी थी। बोले भाई धर्म से भगवान ही ठीक तो खुद थोड़ी करेंगे, किसी के द्वारा कर देंगे, तो खुद भगवान के कर्म में विश्वास नहीं। ये सब काम ठीक है पर ये काम इन्हें करना कभी नहीं होगा, अपने आप कैसे हो जाएगा, ये ठीक है करना चाहिए। ये ठीक है कि पुरुषार्थ का हमेशा ही सम्मान करना चाहिए, सेवन करना चाहिए, पर भगवान की शक्ति में जरा सा भी संदेह करना, ये काम तो वो नहीं कर सकते। ये काम करेंगे वही तो दूसरे के मार्फत करेंगे, ये बात नहीं। भगवान ने साफ शब्दों में कहा है, एक बड़ी सुंदर बात लिखा ने, योगक्षेमम वहाम्यहम, योगक्षेमम अहम वहाम, अहम वहाने कहा है दूसरे के द्वारा वहन करवा देंगे, दूसरे के द्वारा ये भाई उठवा देंगे, तुम्हारे लिए पूरी कर देंगे, तुम्हारा बोझ वो उठा के ले जाए, किसी से कह देंगे देवता से और किसी से किसी शक्ति से जो तुम्हारे उदर प्रेम का भार बहन कर लेगा, हम इंतजाम कर देंगे। धनी आदमी इंतजाम कर लिया करते हैं नौकरों का, चाकरों का, भाई ये सेवा कर देंगे, या तो हम नहीं इंतजाम, ये बात नहीं है। भगवान कहते हैं हम इंतजाम कर देंगे, किसी दूसरे से करवा देंगे, तो नहीं अहम वहान, योग प्रेमम अहम वहान, योग प्रेम का वहन मैं करता, मैं अहम वहान, दूसरे के द्वारा करे सो बात नहीं। भगवान स्वयं योग प्रेम का वहन करते हैं जो भगवान का विश्वास करके अनन्य चित्त से भगवान का चिंतन करते, अनन्य आचिंतन को मान ये जना पर उपासते एसाम नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमम वहाम्यहम। मैंने तो अपने जीवन में अपने लिए दूसरों के लिए बहुत बार अनुभव किया है इस चीज का, योगक्षेम का वहन भगवान करते हैं। नमाज क्या आश्चर्य से करते हैं, अपने समझ में नहीं आता कि कैसे क्या भगवान ने कर दिया, परंतु करते हैं इसमें तो संदेह के बात नहीं। विश्वास पूर्वक भगवान के शरणागत हुआ जाए, भगवान का हुआ जाए तो बस फिर मौज करो। जैसे माँ के गोद में, समर्थ माँ के गोद में बच्चा आ जाए, उसके बाद कोई भय आवे तो उस भय से माँ अपनी रक्षा करे, माँ बचाए। अगर किसी चीज की आवश्यकता हो तो उस चीज की आवश्यकता माँ पूरी करे, वो तो माँ की गोद में निर्भय और निश्चिंत है। इसी प्रकार जो विश्वासी पुरुष होते हैं, विश्वासी पुरुष वो भगवान की गोद में निर्भय और निश्चिंत होते हैं। वो फिर कर्म क्यों करते हैं, कर्म इसलिए करते हैं जिन्होंने शरण देकर अपनी गोद में रखा, जिन्होंने निर्भय और निश्चिंत बना दिया, उनके प्रति हृदय इतना कृतज्ञ है कि उनकी सेवा करने में कभी थकावट होती है। तो चाहता है कि मेरे जीवन का एक एक क्षण उन भगवान की सेवा में लगे जो मुझसे छुपी नगर में थी, इतनी भारी निगाह रखते कहाँ मैं जरा सा छोटा सा जीव जिसे संसार में भी कोई नहीं जानता। तुम्हारा ऐसी देखने चीज है कि हम लोगों में से जिनको पड़ोसी नहीं जानते इतने हम कुछ मगन होते हैं, उनको भी भगवान जानते और भगवान जानते ही नहीं है। ये यदि अपने को भगवान का बना दें तो भगवान उनकी देख रेख करते स्वयं, ये नहीं देखते कि ये किस प्रेमी का आदमी है, बड़ा आदमी है या विद्वान है या मूर्ख है, नहीं, वो देखते हैं कि मेरे आश्रित, ये मेरे आश्रित है, जो मेरा हो गया उसकी सारी रक्षा का भार मेरे ऊपर आ गया और मैं उसे बचाता हूँ। ये चाहे कैसा ही जीव हो तो भगवान इस प्रकार से अपने को जो उनके अपने हैं उनको उनकी रक्षा करते, उनसे प्रेम करते हैं। प्यार से मुझे राम जी गए, ये भक्तमाल की कथा है। तो बड़े बड़े ऋषि बने हमारे सब प्रतीक्षा करते थे कि भगवान आएंगे, बिना उन्होंने जो भगवान सब इस प्रतीक्षा में कि हमारे यहाँ आएंगे, सब पत्र पुष्प फलादि लेकर के सब तैयार भगवान का स्वागत करने के लिए मजे में ऋषियों के आश्रम आए। ऋषि खड़े, भगवान ने नमस्कार किया मर्यादा के अनुसार, नमस्कार करके उनके कुछ कहने से पहले बोले, महाराज यहाँ एक सवरी बुढ़िया रहती थी ना, उसकी कुटिया कौन सी है? ऋषि को आश्चर्य हुआ कि हमारी बात तो पूछते ही नहीं, हम इतने वर्षों से स्वागत के लिए बैठे हैं और हम हमसे हमको प्रणाम तो कर दिया महाराज ने, पर ये तो नहीं पूछा कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं, आप यहाँ आए हमारी बात सुनने के पहले ही अब क्या कर रहे हैं, पूछ लिया तो कहा वो महाराज आ गए हैं, चल जी खड़ी रहे। इस प्रकार से ऋषियों के तमाम आश्रमों का परित्याग कर देते करते हुए इन सबको छोड़ते हुए हैं, ऐसी कौन प्रभुति जरूरत बिरद हो तो पुनीत पर हर पामर न कर प्रवृति, ऐसी कौन प्रभुति जरूरत। पुनीतों को छोड़कर पावनों को छोड़कर भगवान ऋषि आश्रमों को छोड़कर सबरी को इस कुटिया पर भगवान पहुंचे। क्यों पहुंचे? सबरी को केवल मात्र भगवान का आश्रय था, वो केवल भगवान को जानती थी, उन्हीं की प्रतीक्षा में उसका जीवन बीत रहा था, क्षण क्षण तो भगवान की प्रतीक्षा करते थे। तो भगवान ये नहीं देखते कि ये कौन है, जो कोई भी अपने आप को भगवान के चरणों में डालकर उन पर निर्भर करता है, उनका बन जाता है, फिर भगवान कहते हैं कि बस अब तुम निर्भय हो जाओ, तुम निश्चिंत रहो, तुम्हारा सारा काम मेरे जिम्मे रहा, तुम तो केवल और केवल मुझ पर निर्भर बने रहो, मेरा चिंतन करते रहो, इसके बाद जो कुछ भी करना है वो मैं करूँगा। गीता में महाराज आप देखे जहाँ जहाँ भगवान ने प्रतिज्ञा की है भगवान ने, वहाँ वहाँ पर केवल एक ही बात कही कि तुम मेरा चिंतन कर, फिर संसार कागज से पार उतरना है मैं उतार दूंगा, तुम्हारे जीवन में बहुत विघ्न है उन विघ्नों से मेरी कृपा तुम्हें पार कर देगी, तुम्हें योगक क्षेत्र की चिंता है उसका भार मैं वहन कर लूंगा, तुम्हें पापों का भय है तो पापों से तुम्हें मुक्त न कर दूंगा, तुम्हें संसार कागज से उतरने की बड़ी तीव्र त्वरा है तुम नहीं कह सकते, मैं पार कर दूंगा, पर तुम एक मात्र मेरे तो हो जाओ, तुम मेरा चिंतन तो करो। जो भगवान का हो गया महाराज, जिसने आज तक अपने आप को भगवान के चरणों में न्यौछावर करके और उन पर अपने को डाल दिया, वो निर्भय हो गया, निश्चिंत हो गया, उसके जीवन में फिर कभी भय और चिंता नहीं आया। हम लोगों को तो कब कब पर भय चिंता होती है, इसलिए होती है कि हमारी आशा के हमारे विश्वास के जो साधन है वो स्वयं निर्बल, वो स्वयं व्यक्तिशील है, हम जिनकी आशा करते हैं वो स्वयं ऐसे ही है, इनमें स्वयं वो चीज नहीं जो स्थिर हो, नित्य हो, पूर्ण हो तो वो हमें चाह देंगे। इसलिए हम चाहे कहें नहीं पर हमारे मन में डर लगा रहता है कि हम जिनकी आशा करते हैं, जिनसे आशा करते हैं, जिन वस्तुओं को प्राप्त करके सुख होना चाहते हैं, हमें दिखता है कि वो वस्तु भी, वो पदार्थ भी नष्ट होने वाला है। तो जहाँ चिंता करते हैं प्राप्त करने की, चिंता चिंता आ जाती रखता रहेगा कि नहीं, हम कमाया हम कमाने के साथ चिंता आ जाएगी ये रहेगा कि नहीं रहे कैसे, क्योंकि वो तो जाने वाली चीज है। स्वाभाविक पुत्र हुआ, पुत्र रोटी रखता हो वो रहे, वो सुपात्र बने, वो सचिव बने, ये चिंता साथ साथ लग गई। तो जगत की कोई वस्तु भी चिंता का हरण नहीं करती, चिंता को बढ़ाती। जगत की कोई वस्तु हमारे हृदय की आग को शांत नहीं करती, आग को बढ़ाती है। जगत की कोई वस्तु हमारे जीवन में शांति नहीं लाती, अशांति बढ़ाती है। ये सिद्धांत है, ये नियम है, सबका अनुभव है। नहीं मानते सरकार से या दुराग्रह से अलग बात। तो इसलिए जब भगवान का आश्रय होता है तब सब प्रकार से मेरे भय का निश्चिंतता आ जाती है, उसे जीतता है। अब मेरी रक्षा करिए, भगवान तैयार है और रक्षा की चिंता ही नहीं है। अम्बरीश का प्रसंग आप देखते, जब अम्बरीश कर दुर्वासा ने कृत्या को चढ़ाया, उस समय अम्बरीश न हिले न हटे न उसको रोक, उन्होंने हाथ यूं किया, न मौत को आती देख कर पीछे भागे न कांपे, चुपचाप करके आई और भगवान का चक्र पहुंचा, चक्र ने कृत्या का विनाश कर दिया। वो जो खेरे भगवान का राज विश्वास था, अगर मृत्यु में मंगल है भगवान की दृष्टि में तो मृत्यु आ जाए कोई आपत्ति नहीं, अगर जीवन में मंगल है तो भगवान जीवन रखेंगे ही, हम कहें क्यों। अगर हमारे अमुक वस्तु की प्राप्ति में मंगल है तो प्राप्ति करा ही देंगे, ये सर्वशक्तिमान है। अगर प्राप्ति न कराने में मंगल है तो न कराएंगे, क्योंकि वो ठीक समझते हैं। इस प्रकार जब भगवान में विश्वास हो जाता है तो प्राप्ति में अप्राप्ति में दोनों निश्चितता आ जाती है। गीता में भगवान ने लक्षण बताया भक्त का, ये न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। वाक्य परित्याग भक्ति मान समय क्रिया चार थी, न रुष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति। न तो वो संसार के किसी प्राणी पदार्थ को प्राप्त करके अर्हित होगा और न तो किसी प्राणी पदार्थ को न प्राप्त होने में या प्रतिकूल प्राप्त होने में द्वेष करता है, और न वो किसी प्राणी पदार्थ के नष्ट हो जाने पर शोक करता है, न वो अभाव में किसी की आकांक्षा करता है। वो केवल भगवान पर निर्भरशील होकर के उसने परित्याग कर दिया। अब केवल वो भगवान पर निर्भर करता है, और निर्भरता दो प्रकार की होती है महाराज, ये जरा समझने की चीज है। हमें अमुक चीज चाहिए और हम तो बस भगवान पर निर्भर किए बैठे हैं, अमुक चीज तो भगवान ला ही देंगे, हमारा काम है, ये भी निर्भरता। और हम भगवान पर निर्भर किए हुए हैं, हमारा मंगल भगवान सोचेंगे भगवान करेंगे, चीज की कोई बीच में बात नहीं, चीज आगे या ना आगे, अमुक वस्तु प्राप्त हो या अमुक वस्तु चली जाए, भगवान पर निर्भर है। भगवान जो चीज समझेंगे अपने आप करेंगे, उनसे भूल होती नहीं, वो हमारा मंगल करते नहीं, वो सब करने में समर्थ है, इसलिए न कर सके सो बात नहीं, और ये हमारे परम सुहृद हैं, इसलिए हमारा भला करेंगे ही। इस प्रकार भगवान पर विश्वास होता है तब भगवान पर निर्भरता पूर्ण कला आती है। हम हमारे लिए यो करने नहीं कहते, वो कहते हैं हमारे लिए वही करिए जो आप चाहते हैं, और वो जो चाहते हैं वो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ मंगल होगा, ये संदेह करने की बात नहीं, यही बात थी, यही वो हमें मालूम नहीं करता। हमें मालूम नहीं पड़ता कि भगवान की किस क्रिया का क्या अर्थ होता है। हम समझते हैं, लेकिन भगवान की प्रत्येक मंगल क्रिया का परिणाम मंगलमय होता है, ये विश्वास कर लेने पर मनुष्य निश्चिंत हो जाता है, निर्भय हो जाता है। इसके मन में फिर किसी प्रकार की चिंता, किसी प्रकार का भय कभी होता नहीं। एक बात याद रखने की है, वो ये है कि भगवान का विश्वास ये खरीदने से नहीं मिलता, ये बाजार में नहीं दिखता, और ये किसी बाहरी क्रिया का फल भी नहीं है। ये तो स्वाभाविक भगवान के प्रति भाव उत्पन्न होने पर उदय होता है भगवान की कृपा से ही। परंतु इसकी क्या होनी चाहिए, मेरा भगवान में अत्यंत विश्वास बढ़ जाए, इस प्रकार की इच्छा है, इस ऐसे विश्वास को जन्म है। विश्वास की चाह भगवान की चाह की अपेक्षा भी विश्वास की चाह और उत्तम, और विश्वास की चाह की अपेक्षा भी प्रेम की चाह सर्वोत्तम। विश्वास में हमारा भला होगा, ये हमको विश्वास भगवान पर है, भगवान हमारा भला करेंगे ही, निश्चित ये विश्वास। परंतु प्रेम के सामने हमारा कोई स्थान नहीं, हमारा भला होगा कि बुरा होगा हम वहाँ पे हैं। प्रेम ये इसी है कि हमारा जित खो रहा है, इसमें अगर भगवान प्रसन्न है तो बस, इसमें अगर भगवान को प्रसन्नता है तो हमारा काम बन गया। तो प्रेम की चाह सर्वोत्तम, इसके नीचे विश्वास की चाह, तो विश्वास की चाह भी विश्वास उत्पन्न कराती है और सारे दुखों को हर लेती है। दुखों का हर दुख जो है ना, ये आप जिससे मानिए कि संसार के पदार्थों की प्राप्ति से किसी के दुख न आज तक मिटे, न मिटेंगे और न मिट सकते। क्यों? कि संसार का प्रत्येक पदार्थ अपूर्ण है, संसार का प्रत्येक पदार्थ अनित्य है। जो वस्तु अनित्य है, जो वस्तु अपूर्ण है, वो कभी सुख दे नहीं सकती, ये सिद्धांत है। इसलिए इसमें जो हम सुख खोजते हैं, यही हमारा भ्रम है, इसी का नाम मोह है। इसी मोह को लेकर हम भगवान को भूले हुए हैं। इस मोह से करने के लिए विश्वास होना चाहिए। विश्वास होगा तो ये मोह मिल जाएगा, भगवान पर विश्वास। किसने भगवान पर विश्वास किया, कितना विश्वास महाराज प्रहलाद जी का, कितना विश्वास प्रहलाद जी का, सारा राज्य पर हिरण्यकश्यपु का इतना जो कठोर शासन था कि औरों के बाद छोड़ते गुरुपुत्र ब्राह्मण खंडा मरकरी ये भी प्रहलाद को मारने के लिए तैयार हो गए। औरों के बाद अलग रहे, इन्होंने भी कृपा उत्पन्न की प्रहलाद को मारने के लिए। लेकिन प्रहलाद का विश्वास इतना अटल विश्वास कि हर हालत में वो विश्वास जागृत रहा। जब प्रहलाद को मारने के लिए चंडा मरकनी कृत्या को भेजा, और जब कृत्या प्रहलाद को न मार सकी और वापस लौट कर उसने इन दोनों गुरुपुत्रों को मार दिया, तब प्रहलाद वहां पर कहते हैं विश्वास की बात, कहते हैं हे प्रभु हे नाथ, मुझे सांपों से दसलाने वाले, पहाड़ से डालने वाले, हाथों से कुचलवाने वाले, आग में डालने वाले, इन सब के प्रति भी मेरे मन में ये भाव रहा हो कि इनमें भगवान है, ये देश में रहा हो कि मेरे गुरु पुत्र जीवित हो गए। कितना विश्वास भगवान पर, शत्रुओं में भगवान। जब प्रहलाद से पूछा हिरण्यकश्यपु ने, अरे तुम किसके बल पर इतना बक रहे हो, बड़ा निर्भय है ये प्रहलाद, पिता की गोद में तो बैठा था, चारों तरफ राक्षस मारने को तैयार, और अभी अभी अगर हिरण्यकश्यपु कहीं गुस्से में आ जाए तो मार दे, पर वो निर्भय है, निर्भय होकर के अपनी बात कर रहा है नम्रता के साथ, पिता का मान रखता हुआ बोल रहा है। प्रहलाद ने कहा तुम किसके बल पर बोल रहे हो, बड़ा विश्वास। प्रहलाद ने कहा जिसके बल पर आप बलवान हैं, जिसके जिसका बल सारे देवताओं को बलवान करता है, जिसके बल से जगत के सारे काम होते हैं, उसी के बल पर मैं बोल रहा हूँ। पूछा वो कहाँ है, प्रहलाद ने कहा सब जगह, सब जगह है। प्रहलाद ने कहा कहीं जगह ऐसी नहीं जहाँ बोलू, अटल विश्वास। इसीलिए तो प्रहलाद डाला गया ऊपर से। प्रहलाद ने सोचा कि भगवान से मैं डाला जा रहा हूँ, भगवान में डाला जा रहा हूँ और भगवान में जाके गिरूंगा। डालने की छत भगवान, डालने वाला भगवान, डालने की क्रिया भगवान, जहाँ वो डल रहा है वो भगवान, वो स्थान भगवान, जहाँ नीचे जाएगा वो भगवान। प्रहलाद को मारता कौन, प्रहलाद मरता कैसे, तो भगवान को गोद में से गिरा और गोद में गिरा। ये थी तो प्रहलाद ने कहा सब जगह मेरे भगवान है। प्रहलाद जब ये कहा बड़ा गुस्सा आया और प्रहलाद कंधे के बाद कहा दो कंधे में तेरा भगवान है, वो यहाँ है। जरा विश्वास में गुस्से में था, खंभे को बड़े जोर से भूसा मारा, भूसा मार के खंभा फटा तो खंभे में श्री कृष्ण भगवान का अवतार दे। सत्यम विभाषम युग भक्त भाषकम, अपने सेवक की कही हुई बात को सच करने के लिए भगवान खंभे से निकले। सब जगह थे भगवान पर खंभे में है, इस बात को सच करने के लिए खंभे से निकले भगवान। तो ये विश्वास जहर सामने आया, जहर सामने, उसने सोचा कि जहर तो भगवान है, जहर भगवान पी गए, अब भगवान थोड़े ही मारते। तो ये विश्वास होने पर वस्तु का बाहरी स्वरूप पलट जाता, ये बात समझ में नहीं आती, ये बात समझ नहीं आती। पर वो स्वाभाविक प्रकार की चीज बनती है, जितनी भी वस्तुओं में शक्ति है वो शक्ति सारी की सारी भगवान की है। तेन उपनिषद में वो कथा की है, अग्नि उसे सूखे घास के तिनके को नहीं जला सके, वायु देवता घास के सूखे तिनके को नहीं उगा सके, क्योंकि उनमें जो शक्ति थी अग्नि और वायु में वो भगवान ने ले लिया, अग्नि और वायु में क्या रखा। अगर जहर में से जहरपन भगवान खींच ले तो जहर से जहर कहाँ रहेगा। गर्व सुधा ऋतु करे मिसाई, वो पर सिंधु अनु सुखलाई, गर्व सुधा हो जाता है अगर भगवान का है। ये सब विश्वास के लिए, विश्वास भगवान पर हो तो बहुत बड़ा मन में भरोस रहता है भगवान के विश्वास का। ये गांधी जी ने लिखा कि मेरी राम नाम पर आस्था कैसे हुई, तो कहते हैं जब मैं बच्चा था तो मुझे भूत का डर लगा करता था, हमारे में भाई रहती, तो कहती बच्चा राम राम राम राम बोल दिया करो भूत भाग जाए, तो मैं राम राम बोलता मेरा भूत का भय भाग जाता। सबसे मैंने सीखा कि राम नाम भय भगाने वाला। इसके बाद वो लिखते हैं मैंने राम नाम के बहुत प्रयोग किए, तो सारे प्रयोगों में मैंने सफलता प्राप्त की राम नाम के प्रयोग से। विश्वास, विश्वास जहाँ हुआ बिन विश्वास भगत नहीं, कहीं बिन द्रवह न राम, राम कृपा बिन सपन हो वीर चलह विश्राम। बिना विश्वास के भक्ति नहीं होती और बिना भक्ति के भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता, और भगवान की कृपा के बिना जीव को कभी विश्राम शांति नहीं मिलती। शांति चाहिए तो भगवान की कृपा का अनुभव करो, भगवान की कृपा के लिए चाह करो, भगवान की भक्ति करो और भगवान की भक्ति के लिए विश्वास करो। विश्वास सबसे बड़ी चीज, ये विश्वास है। विश्वास के सहारे सब कुछ हो जाएगा, और बिना विश्वास के सामने हुई चीज भी हम छोड़ दें। सामने है ऐसा गंगा जी, एक आदमी रहा जो गंगा जी पर जा पहुंचा, तो कहा नहा लो पाप कर जाएंगे। बोले कादा लगे कि हम तो नहाएंगे नहीं, अरे पूरे पाप कर जाएंगे। तो कहा कि पाप तो सब करेंगे, जब कोई पाप का तुम्हें भविष्य में पाप करने की है या नहीं, लेकिन नहा कर देखो, जब है या नहीं तब क्यों नहा कर देखो, कितने देर को छोड़ेंगे, जब वस्तु है ये नहीं तो कैसे नहीं, हम क्यों आगे देखें। अब ये बिना विश्वास के सामने आकर के भी वस्तु प्राप्त होकर के भी आदमी ग्रहण नहीं करता विश्वास के लिए, और विश्वास होने पर वस्तु सामने आई दो काम बना, और न सामने आई तो दूर की वस्तु भी विश्वास के द्वारा निश्चय के द्वारा काम कर दी। भीम के लड़के गए द्रोण के पास, द्रोण के पास जाकर के बोले महाराज मुझे शिष्य बनाइए, धनुर्विद्या सिखाइए, उन्हें कहानी सिखाते हैं। बोले महाराज सिखाइए, बोले नहीं अच्छी बात हम तो सीखेंगे आपसे। लौट आया एक लग मिट्टी के द्रोण की मूर्ति बनाई, विश्वास हुआ ये द्रोण है, अरे मुझे शिक्षा देंगे। बाण लिया हाथ में, धनुष लिया, पूछ पूछ करके सामने जो उनके सामने पूछे मन में कल्पना आ जा गुरुमूर्ति के द्वारा, गुरुमूर्ति मिट्टी की मूर्ति, गुरु ने स्वीकार नहीं किया था पर मन से स्वीकार कर लिया था, बड़ा भक्त रहा। मिट्टी की मूर्ति, उस मूर्ति के द्वारा मन में स्फुरना हो जाए, वो संधान करो, वो चलाओ, वो निशाना मारो, वो महान निपुण धनुर्धर हो गया, धनुर्विद्या में बहुत बड़ा पारंगत हो गया। रिक्षा हुई पास हो गया, उसने कुत्ते का मुंह भर दिया, वहां से कुत्ते चले गए। अर्जुन ने कहा महाराज ये अर्जुन ने कुत्ते को था द्रोणाचार्य से, अर्जुन को रास्ते हुआ गुरु जी कैसे उनको सिखाएंगे नहीं, इसको सिखा दिया भूल को। गुरु जी के पास गए अर्जुन, तुम्हारा क्या बात है आपने सिखाया, उसने हम नहीं सिखाया, बुलाओ एक लग जाए। तो बोले भाई तुमने किससे सीखा, कहा आपसे, मुझसे कहा सीखा, मैंने सिखाया नहीं। बोले आपने कहा था ना कि मैं नहीं सिखाऊंगा, तो मैंने आपकी मिट्टी की मूर्ति बना ली, तब तक आपसे सीख लिया। तब बोले भाई ठीक है, क्या बोले गुरु दक्षिणा दो, बड़ा उन्होंने किया तो मिशन कहा महाराज जो मांगो। तो कहा गहना नहीं खाता, गहने लिखो बिना बाहर निकल, गहना अंगूठा काट दो, अंगूठा काट दो, ये गुरु भक्ति। इसीलिए भूलों में बाहर नहीं चलाते, मीठे का नहीं लेते दिल्ली। इसलिए विश्वास, विश्वास होने पर द्रोण की सारी शिक्षा एक लग्न को प्राप्त हो गई, और बिना विश्वास के सामने भी आकर के बैठा रहे। तुलसीदास जी महाराज ने कहा कि भवानी शंकर वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणौ, या ध्यान बिना न पश्यन्ति शुद्धा स्वान्तस्थम ईश्वरम, स्वान्तस्थम ईश्वरम, ईश्वर सत्य अंतर स्थित है, सत्य तो शुद्ध लोग भी बिना श्रद्धा विश्वास के अंतरस्थ ईश्वर को जो नहीं देख पाते, विश्वास की आवश्यकता है। तो सब में विश्वास की आवश्यकता, आप विश्वास कर लें, कल परसों जो अपनी बात हुई ना, विश्वास कर लें हम राम जी के हो गए, उन्होंने ये हमारे पद पर विश्वास आते बोले मैं कैसे दिया हो गए, तो हुए थोड़ी हमने कह तो दिया कि भगवान ने हमको अपना लिया, पर अपनाया थोड़ी, अपनाया होता तो ऐसा क्यों होता। हम उसकी परीक्षा करने लगते हैं, विश्वास न करके परीक्षा करने लगते हैं, देखने लगते हैं कि देखें क्या क्या लक्षण आए हमारे में अपनाने से। लक्षणों को मत देखो, विश्वास कर लो कि उन्होंने हमको अपना लिया, हम उनको हो गए और उन्होंने हमको अपना बना लिया, मान लिया, इसके बाद होगा क्या। एक बात बहुत ध्यान में रखने की है, अमावस्या की घोर रात्रि हो और पौने चार पहर बीत चुकी और घड़ी अपने पास हो नहीं, अंधेरा छाया हुआ जो का क्या, इस समय जागे आदमी देखे तो कहेगा बोले तो अब तो वही अंधेरा, रात तो बीते नहीं, तो चाहते हैं कब रात बीतेगी। अरे रात बीत गई, थोड़ी सी बाकी है, प्रकाश सामने आने वाला ही। इसी प्रकार से बहुत बार साधक का कार्य हो जाता है पर किसी कारणवश वो सामने नहीं आता, इसलिए वो समझता है कि हमने उनको भगवान ने अपनाया नहीं, हम जैसे के कैसे ही हैं। जैसे के कैसे को तुम क्यों देखो, ये देखो कि हम जैसे के कैसे ही हैं, कि अगर खराब रहे तो इसके लाज भगवान को, हम तो उनसे हो गए, उन्होंने हमको अपना लिया, अगर हम नहीं सुधरते हैं तो ये उनका काम खुदा है, वो खुदा ने उनकी इच्छा है, हम तो उनके हो गए, उन्होंने उनको अपना बना लिया। ये अपनी अपनी अपनी कमजोरियों को लेकर के उनके अपनाने पर अविश्वास क्यों करते हैं? अविश्वास किया तो फिर अपनाना अपनाने की जगह वो जड़ हिल जाएगी। वो नहीं, हम तो कहें कि भाई हम उनके हो गए, अब अगर सुधार अब शेष है बाकी है, अरे वो इतना सुधार, हमने तो ये मकान उनको सौंप दिया, अब मकान में अगर कूड़ा करके फिर वो साफ कराएं अपने मकान को, कहीं मकान दे मरम्मत है तो उसकी मरम्मत वो कराएं, हमने तो उनके नाम रजिस्ट्री करवा दी, हम तो निश्चिंत हैं। इस प्रकार से विश्वास पूर्वक अपनी को अपनी उम्मत देखो, और हमारे पापों से भगवान की कृपा जो क्या कम ताकत है, कहाँ भगवान की कृपा, जिस क्षण वो कृपा चाहेगी उसी क्षण हमारे जिसके हुए सारे पाप पुंज सब के सब भस्म हो जाएंगे, जल जाएंगे। अपने विश्वास में कभी मत करो हम उनके हो गए, हम मैले कुचैले जैसे भी हैं, उन्होंने हमको अपना लिया, अब धोएंगे वो अपना, न धोते उनकी मर्जी। अरे घर में जैसे दो चीजें रहती है उसमें गंदी चीज भी रहती है, हम गंदे ही सही, वो हमको अगर गंदे को खुदा अपने घर में रखेंगे तो गंदे को रख लें, रख लिया उन्होंने, उनके घर में हम आ गए पर गंदे रहेंगे नहीं, गंदगी रहेगी नहीं। उनके घर में आ जाने के बाद जिस क्षण हमारा विश्वास होगा हमारी गंदगी धुल जाएगी। इसलिए भगवान पर विश्वास करें, भगवान पर विश्वास करें, भगवान हमारे साथ है, नित्य हमारे साथ है, हमारी प्रत्येक चीज को देखते हैं, सबके समय हमारे रक्षा करते हैं। नरक क्या कीड़ा है, नरक क्या कीड़ा, इसमें क्या आत्मरूप से भगवान नहीं है, नरक में रहता है वो, भगवान वहां भी उसका साथ देते हैं। हम वैकुंठ में जाए भगवान के साथ जाना पड़ेगा, हम वैकुंठ में जाए भगवान के साथ रहना पड़ेगा, भगवान हमारा साथ छोड़ नहीं सकते, भगवान हमको अलग कर नहीं सकते। फिर हम क्यों माने कि हम भगवान से अलग हैं, हम क्यों माने कि भगवान ने हमको नहीं अपना लिया है, हम क्यों माने कि हम हमारी गंदगी भगवान की कृपा को परास्त कर रही है, नहीं करते। तत्काल तो हमारी गंदगी दूर हो जाएगी। नशरात भगवान ने कहा नशरात, देर का काम नहीं है, जितनी भी देर है ये देर हमारे विश्वास की कमी से देर है, हमारा विश्वास हमारे मन की श्रद्धा जब उत्पन्न होगी हम भगवान को देखेंगे कि भगवान हमारे रक्षा के लिए तत्पर हैं। और ये जितने साधन है ना हमारा साधन, अपनी जान में साधन में बेईमानी नहीं करनी चाहिए, चोटी नहीं करनी चाहिए, जितना अपने से बन सकता हो तन से मन से वचन से भगवान का सेवन करना चाहिए। परंतु कुछ होगा ना तो होगा भगवत कृपा से, तब कृपया लभ्य, उनकी कृपा के बिना कुछ हो जाएगा ऐसी बात नहीं। हमको हम साधन करते हैं और कल बीमार पड़ जाए न कर सकें, असमर्थ हो जाए न कर सकें, हमारी असमर्थता भगवान की कृपा पर कभी भी अपना प्रभाव नहीं जमा सकते। भगवान की कृपा यदि है तो हमारी असमर्थता रहे, हम असमर्थ रहे। छोटा बच्चा असमर्थ होता ही है, क्योंकि उसका काम नहीं होता, उसका काम सुंदर होता है, अच्छा होता है, माँ करती है। बुद्धिमती स्नेहवती, बुद्धिमती स्नेहवती माँ, जिसके हृदय में स्नेह भरा है तो जो बच्चे का हर किस बात में जानती है, ऐसे स्नेह से भरी हुई बुद्धिमती माँ बच्चे का सारा काम करती है सुचारू रूप से। बच्चा अपने आनंद को माँ पर निर्भर करके निश्चिंत रहता, तो इसको हजारों लाखों करोड़ों अरबों अनंतों माताओं का स्नेह है, भगवान के स्नेह सागर का एक पीकर है। भगवान स्नेह सागर है, उनकी एक बूंद अनंत माताओं हृदय का स्नेह, वो भगवान भगवान का स्नेह सिद्ध हृदय क्या हमको भूल जाए, क्या हमारे देख रेख नहीं करेगा, हमको मान लेना चाहिए कि हम उनके हो जाए। सब स्नेह के प्रति आपको साथ लगाते हैं, अरंगा बीच में लगाते हैं, प्रसार करना चाहिए, सब प्रसार करना चाहिए भगवान की प्रसन्नता के लिए, उनको आज्ञा मानकर, उनकी आज्ञा जितने माने जितना उनका काम करें जितनी उनकी सेवा करें वो कम से कम, पर वो पुरुषार्थ किसी वस्तु की कीमत नहीं, वो पुरुषार्थ भगवान को हमें उसके द्वारा हम खरीद लेंगे भगवान को, ऐसी वस्तु नहीं। तो सेवा करने के लिए साधन नहीं, सेवा करने के लिए सेवा करें, लेकिन सारी आशा सारा भरोसा केवल भगवान की कृपा से। भगवान की कृपा से ही सब कुछ होगा। जा पर कृपा राम कर होई, जा पर कृपा कर सब को। राम की कृपा होते ही सब की कृपा अपने आप हो जाए। सब लोग चाहते हैं उस पर कृपा करके अपनी कृपा को धन्य कर लो, तो राम की कृपा है। वो अगर कृपा न वो करें दूसरे कभी राम कृपा सब कुछ समर्थ हो जाएगा। तो अपनी कृपा को धन्य कर लो, राम की कृपा वाले पर कृपा करके सारे देवता सारे दूसरे साधन उसके साथ लग जाते हैं। और वो कृपा को चाहने वाला अपने आप से कृपा के भरोसे डालकर निश्चिंत होता है। वो नहीं सोचता कि कृपा ने क्या किया। वो अगर अपनी अपनी मन की कल्पना के अनुसार कृपा की जांच करे तो नहीं कर सकता। बोले आज हम बीमार क्यों हो गए, ये तो भगवान ने कृपा नहीं की, ये तो ठीक नहीं किया भगवान ने। ये इस प्रकार की जांच जब हम करते हैं भगवान की कृपा पर, तब तो हम भगवान की कृपा का रहस्य मानो हमारे मन में जता हुआ वही उतना ही है। न मालूम किस रोग के नाश के लिए हमारे पास रोग आया है, न मालूम किस बुराई का विनाश करने के लिए भगवान ने कृपा करके किस रूप में अपने आप को अभिव्यक्त किया है। रूप के रूप में भगवान ही आते हैं तो ये पता नहीं। इसलिए हमारी किसी बाहरी क्रिया के द्वारा किसी बाहरी चीज के द्वारा जब हम भगवान की कृपा को जांचते हैं तो हम फिर होते हैं। फिर हम तो वो हमारे मन की ही कृपा और हमारे दे मन की ही कृपा, फिर वो कृपा की जांच पड़ताल हम अपने मन की इच्छा के अनुसार करते हैं। और अपने मन की इच्छा हमारी आज वो कल हमारी बदल जाती है। हमारा जो मत है वो तो ऐसा है कि वो आज एक मत से कल दूसरे आप दूसरी से नित्य मत थोड़ी है। और हम तो कभी कभी ऐसी बात चाह बैठते हैं तो हम प्राय सभी लोग चाहते हैं कभी अगर गुस्से न्याय करने का मत आगे बढ़ाते उसमें भगवान अगर हमारी प्यास पूरी कर दे तो भगवान से कृपा करके देख देख से करते हैं। भला होता से करते हैं। राम जी परमंश ने लिखा एक आदमी था जो कल्प वृक्ष के नीचे जा रहा था, पहुंच गया कल्प वृक्ष का ये सुधार की इच्छा करता है, उसे पूर्ण करता है। तो उसके मन में आया कि आ तो गए यहाँ पर फंसे उठे हुए हैं तो अच्छा होता कि छाया ठीक हो जाती, बड़ी छाया हो गई फिर इच्छा हुई कि बैठ गया आराम से, भूख लगी खाने को मिल जाता, भोजन आ गया, ठंडा पानी मिलता ठंडा पानी आ गया। तो सोचा कि भाई अब तो खा पी लिए थकावट मिट गई तो पलंग होता तो मुझे सो जाते, पलंग आ गया सो गए। अब इच्छा होगा तो अंत नहीं है ना, फिर इच्छा हुई तो पलंग तो आ गया तो सोचे हुए तो कोई आज हमारा पांच सात नौकर आ गया सूर्य आ गया तो काम बढ़िया हो एक आ गया पाँव दुखने लगी। अब चाहूंगा बिंगलवाड़ी बोले सिंह आ जाए खा जाए तो सिंह आगे खा गया। तो भगवान ऐसे नहीं है कि हम जो चाय से दे दें। भगवान हम तो बहुत दफे अमंगल की भावना कर लेते हैं, भगवान देते रही हैं जो हमारे हित के। इसलिए भगवान की कृपा की कसौटी अरे निश्चित वस्तुओं के प्राप्त होने न होने पर नहीं, कभी कभी मन किसी वस्तुओं प्राप्त नहीं होती व्यस्त हो जाती है और भगवान की उसमें अनंत कृपा भरी रहती है। इसे मालूम होता है कि जो भगवान की बड़ी कृपा रही, बड़ी कृपा रही। उनको न मालूम क्या होता, वो निशान मैंने साहब कहा था उस दिन तलवार वाला कहा था तो एक एक एक थे कोई अच्छे राजा थे तो उनको किसी ने एक तलवार भेज की तो तलवार म्यान से निकाल करके उसकी धार जरा से देखने लगी, धीरे जरा से जोर लग गया, जोर लग गया कि अंगुली कट गई, खून बहने लगा, दर्द होने लगा। तो वो मंत्री पास थे, मंत्री जरा थे बड़े विश्वासी तो मंत्री ने कहा भगवान ने बड़ा अच्छा किया, भगवान ने बड़ा अच्छा किया, बहुत अच्छा किया महाराज। अब नीचे को फीके लगे बिना अवसर के बाद राम नाम सब कहीं बोल दे विवाह के मंडप में तो लड़ाई हो जाए। तो राजा कुछ बोले भी बोले भगवान ने बात कर दिया, हमारे भगवान ने बड़ा मंगल किया। जब दो चार बार कहा तो राजा गुस्सा आ गया, अरे हमारे अंगूठी कति खून बह रहा, पट्टी उट्टी बांधने की तो बात ही नहीं, और पैसा बड़ा अच्छा किया, बड़ा मंगल किया, पकड़ो इसको जेल भेजो। आ गया गुस्से में कैसे आ गया, बस दीवान साहब जेल भेज दिया गया। पति होती बनी कुछ दिनों बाद शिकार को गए, लोग पीछे रह गए, ये अकेले रह गए। वहां जंगल में रहते थे जंगली लोग, इन लोगों को एक नरबलि देनी थी, वो ढूंढ रहे थे अच्छा क्या करता आदमी मिल जाए तो देवी जी को बलि देने। तो राजा मिल गया, अकेले थे, अकेले राजा होते आपने अकेले में कौन, बलवानों ने आकर के उनको घेर लिया, पकड़ लिया, पकड़ के ले गए साथ। बलि की तैयारी हो गई, कुछ तैयारी बोले उसको बलि के पशु को मेला झेला के ठीक है, मेला झेला गया, बोले बलि होने वाली होने वाली। इतने दिन उनको पुरोहित ने कहा देखो भाई ये बलि वाले पशु के सारे अंग देख लो, ये अंग भंग तो नहीं है ना, अंग भंग वाले को बलि नहीं होती। देखा तो अंगली कटी हुई, क्या निकालो निकाल दूंगे निकालो, इसके बलि नहीं होगी, बलि भी होगा नहीं। राजा के मन में आए वो भगवान ने बलि किया, अगर अंगली होती तो फिर करता ना आज। तो राजा घोड़े पर सवार होकर सीधे अपने नगर में पहुंचे, जेल खाने में गए थे, जेल खाने में जाकर मुख्यमंत्री दीवान साहब को बाहर निकाला, बोले भैया तुमने सच कहा था, भगवान ने बड़ी कृपा की, मेरी अंगुली आज अगर न कटी होती तो फिर करता आज। तो बोले महाराज बात सुनिए, मुझे बड़े सही तो बताओ कि हमारी तो अंगुली कटी हमारे भले के लिए, तुमको तो जेल में डलवा दिया हमारे द्वारा, इसमें कौन सा तुम्हारा भला हुआ, बोले तुम्हारे सामने की है, अगर मैं बाहर होता तुम दोनों साथ ही रहते, मैं तो आपके साथ छोड़ता हूँ, अंगुली कटी थी आज मेरे कभी भी नहीं, आपके बदले मेरे से कट जाता, मुझको जेल में भेज के बचाया और आपकी अंगुली काट कर ये लौकिक थी, पर कहीं जैसी अंगुली कटी ना ऐसी जगत में मृत्यु भी होती है, शरीर का नाश, शरीर का खींचना है, कोई जमीन होती जैसे अंगुली कटी जैसे वो चीज हो गई, उसमें भी हमारा मंगल है। वो मंगल हम जानते नहीं, इसलिए हम घबराते हैं, पैर उठते हैं, कांप उठते हैं, पर भगवान मंगल करते हैं। विश्वास करें इस बात पर कि भगवान जो कुछ करते हैं मंगल ही करते हैं, मंगल भगवान कर सकते नहीं, और उन पर विश्वास करें कि केवल यही मंगल नहीं, हमारा सारा साधन, हमारी सारी साधन संपत्ति रक्षा भगवान करते हैं, जो बाकी उसे भगवान ला देते हैं और हमें हाथ पकड़ कर ले जाते हैं महाराज भगवान। ये बड़ी सी ध्यान में भगवान पर विश्वास करें तो भगवान के ध्यान हमको नहीं जाना पड़ता, स्वयं भगवान आ करके हमको साथ ले जाते हैं। हम वो कहते हैं ऐसा विष्णु देवता मुझे संसार सागर भगवान ने किया आसपास, हम उनको पार उतार लेते, भगवान साथ रहे और अपने साथ ले गए, इससे बड़ा और क्या लाभ होगा। तो भगवान पर विश्वास करना चाहिए, पर मंगल भगवान के विश्वास में। पूज्य श्री भाई जी के इस प्रवचन का शीर्षक है भगवान पर निर्भर हो जाएं, और इसका कैसेट संख्या है 139। यह प्रवचन गीता भवन स्वर्गाश्रम में 4 जून 1958 को दिया गया था।